परमे होने पर हरदि पित्त को लेना, परम पित्त को इट ये हस्वय दीर्घ है, ये विसर्ग नहीं। ब्रुव धातु सब ब्रुव धातु ले, ब्रुव धातु कहाँ आर्ध धातु, आर्ध धातु क्या है, आर्ध धातु अधिकार, आर्ध धातु क्या मालूम है, धातु को धातु का आधा, आर्ध धातु, आर्ध धातु है, आर्ध धातु को है कुछ बचो उमा, उमा उमा कैसे रखते, ऐसे रखते क्या छोटी है बच्चा से, बच्चे से परे उमा होता है, बच्चे से पर थोड़ा होता है, बच्चे को होता है, बच्चा हो क्या भी होती वच को मृदोचन त्याग पर होगा। अथ शास्यंतः परस्मै पदे न, शास्यंतः पाठे अंता दीर्घ है ना, और कैसे बनाया दीर्घ कटा हुआ, कुछ ताग हाँ शासन ठीक है, शासन था तो चाहिए ऐसे होता है, कुछ बनाया करके कुछ बनाया दीर्घ नहीं क्या, किस पुस्तक में शास्यंत पाठ है क्या, शास्यंत शास्यंत हाँ किस किस में, हाँ वो दीर्घ करके विसर्ग बनाएगा, शास्यंत प्रश्न पत्र शासी शास अनुशिष्ट आ जाएगा, इंग तो आत्मनेपद, इंग अध्ययन है आत्मनेपद है, पहले ईणगत धातु है, ईणगत में नकार की संज्ञा है किस सूत्र से, हाँ क्या हुआ उसके बाद क्या सूत्र लग गया, क्या लगे बोलो जल्दी, तस्य लोप लग गया था, डरते क्यों, ये संज्ञा होते ही लग जाएगा तस्य लोप, लोप करे ना, लोप क्या चीज मालूम है, क्या है लोप मालूम है क्या, प्रत्यर्ष लुक सु सूत्र सूत्र नहीं आदर्शन लोप, वो पुराना हो गया ना सूत्र, आदर्शन लोप सूत्र नहीं, हाँ जंग लग गया उसमें, एति गुण हेवा इको, हाँ बताओ किस सूत्र से गुण हुआ, कोई सूत्र भी गुण करने के लिए साधा तो आधा तो लग गया, क्या है हैं नहीं सूत्र क्या है, हाँ साधा तो आधा तू कहो हो ऐसा सूत्र ना, क्या करता है बोलूँ, हाँ ये नहीं, हाँ यही करना चाहिए ना, खाली साधा तो आधा गुण होता है, इगंत अंग को, हाँ एति इतः, इतः में गुण हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किंगित कैसे कहाँ कित गित, हाँ गीते होता है उनसे, इत ई अग्रे अंति, ई अग्रे जे अंत्य अंत्य हुआ, क्या सूत्र प्राप्त है, इकोणिज प्राप्त है, इकोणिज प्राप्त है ना, उसको बात करने का सूत्र है क्या, हाँ यंग प्राप्त है, उसको बात करेगा इणो यन, अजाद प्रत्यय हो गया, यंग अपवाद यंग प्राप्त था, यंति बन गया, एति इत यंति, एसी आदेश प्रत्यय होगा, एसी इत इत आगे बोलो रुको, एम इव इम एम होगा, इव में बोलो अत दीर्घ ही लगाना नहीं, क्यों नहीं लगेगा, अदंत अंग नहीं आदंत अंग नहीं, हो गया लट लकार बन गया, आगे लीट लीट में ई धातु है, ई नल द्वित हो जाएगा, अचूर्ण से वृद्धि ई आ आयादेश और उसको हो जाएगा अभ्यास सवन्ने सूत्र से ई अंग, क्या सूत्र पर में क्या है अभ्यास से सबने लगने के लिए पर में क्या है ये अभ्यास क्या है ऐ हैं ऐ आ ऐ नहीं आया देश होने के बाद लगे आ यंग हो जाएगा ई या य ये अगर अतु से ये अगर अतु सन पर देत हो जाने पर ई अच्छा ई अतु से में यूनियन लग जाएगा क्या सूत्र यूनियन ई अतु से अभ्यास में सो ई आगे सूत्र लग गया दीर्घ इण किति इण अभ्यास से दीर्घ सात किति लिटि तो दीर्घ हो गया ई अतु य कहां से आया क्या है इनो यन कभी दीर्घ होने का ध्यान होता है नहीं पहले इनो यन हो जाएगा हाँ यतु इयु यु में प्रत्यय क्या है उस कहाँ से आया उस किस सूत्र से हाँ बोलो सूत्र नहीं सूत्र मालूम नहीं सूत्र मालूम है बोलो मालूम नहीं सूत्र बोलो नल तुसस क्या सूत्र है हाँ यतु यु थल होने पर धातु सेठ अनिटी मालूम है कैसे पता चला बता सर अनिटी कैसे पता चलता है कुछ कारण ही क्या रूप दे करके कुछ मालूम है अनिटी सेठ कैसे पता चला बता सकते हो बोलो मैं तो नहीं सन सेठ अनिटी कैसे पता चलेगा हाँ अजंत धातु के लिए उद्री दंतेर बोलो श्लोक अजंत अनुदाते नहीं एकाद उपदेश उपदेश अनुदाता सुनिश्चित करता है उससे भिन्न है इसे सेठ है सेठ होने पर अनिट है अनिट होने पर का दिन में सीट हो जाएगा और उसको निश्चित करने के कोई सूत्र है हाँ फिर ऋतु भारद्वाज लग गया थल में विकल्प ईट होगा ईट पक्ष में ई अगर ई थ गुण होगा ई को है किस सूत्र से हाँ गुण होने से क्या बनेगा ए अयादेश हो जाए ऐ थ अभ्यास में ही है ई अंगुन से ई य ई थ क्या बना य ई थ जब ईट न होगा ई ई अगर ईन को गुण हो गया ए अभ्यास से नियंग ई ये थ क्या रूप बना य ई थ ये थ अथुष में क्या बना बोल सकते हो ई में ह्रस्व है दीर्घ आगे क्या बना है य कहाँ से आया इनो यन इयतु हो इय आगे याय इ ह्रस्व दीर्घ आगे क्या बन है य य ए आओ इटे ई य हाँ लीट लगा हो गया लूट में ई अगर ता गुण होगा बोलो क्या सूत्र एता एता रो बनेगा बनेगा उत्तम पुरुष क्या बनेगा देखो एतास्मी हाँ एतास्मी आगे हाँ लीट लगाने में क्या बनेगा ऐ एत्स्यति तो बोलते हो ना एत हाँ तो बोला था ना एत्स्यति कहाँ होगा एष्यति आदेश प्रत्यय लगेगा क्या हाँ क्या बनेगा स दंत स बोलते हो र ट जहाँ जी बोला तो वहाँ बोलकर स बोलना एष्यति क्या बनेगा ट ठ बोलो ट ठ ड बोलने से यहाँ लगता है वहाँ जीवा लगकर स बोलो क्या बनेगा जीवा लगता है जहाँ क्या लगेगा नहीं ट ठ बोलने से नहीं लगेगा अरे चवर मुर्दन छोड़ो ट ठ बोलने से जीवा लगेगा नहीं जहाँ लगता है वहाँ लगा कर बोलो सब ठीक होगा दांत भी लगा कर नहीं बोलना बोलो एष्यति हाँ क्या बोलो ताले से कैसे बनना च छ श य य य य जीवा नीचे आ जाए य श इसे क्ष जीवा नीचे आ जाए ऊपर लग गया श य य य जैसे बोलते हैं क्ष बनना और दंत से त थ द थ बोलते स एष्यति ट ठ ड बोलो वहाँ लगकर स बोलो हाँ एष्यति क्या बनना हाँ स बोलते समय लगाने के नहीं कहते वहाँ जीव लगा तो हो जाएगा उच्चारण दांत में लगाना पड़ता है हाँ एष्यति एष्यत लोट लकार बोलो लोट लकार ठीक हो गया हाँ बोलो आगे ए यानी गलत बोल दिया हाँ अयानी हाँ एक गुण हो जाएगा लंग लकार बोलो ऐति इत चला गया क्या है ये लंग लो कह रहे क्या हैं हैं आई तो आई आगे तस को ताम होता है आई तो ताम आयन आयन में क्या हुआ ये है अगर अन ये अन होने पर इनो यन हो जाएगा आठ शब्दी इनो होता है आठ शब्द हो जाएगा आगे ऐसे है वो इन्हें नहीं लगे आठ से वृद्धि होने के बाद अंति आई आठ से वृद्धि आई आयन आयन ठीक है आठ से वृद्धि होने के बाद ऐसे वाला जाएगा आयन ये आयत आयत रुको शुरू से बोलो आयत आयता आयन आई हाँ उत्तम से क्वेश्चन क्या बना आयम ई अगर अम है आठ जाति नाम आठ से वृद्धि आया देश आयम आगे आयु आयम विधिली में क्या बनेगा विधिली बोलो हाँ यात यातम बनेगा आशीले में ई यात दीर्घ होगा हाँ सूत्र देखो आगे एतर लिंगी उपसर्गात परस्य इनो अनर हस इनो उनो हस्व स्यात कितिलिंगी उपसर्ग से पर इन के अण को निर अगर ई यात असलिंग का है इन के अण है ई को हस्व हो जाएगा कितिलिंगी कितिलिंग कहाँ मिलेगा असल में कितने वर्ष से हस्व हो गया निर्यात बन गया अभी से पर ईयात रहेगा उपसर्ग क्या है अभी आगे ईयात सवन दीर्घ हो गया अभी यात दीर्घ हो गया अभी अभी में ई को इस सूत्र से एते लिंग सूत्र से हर्ष होना चाहिए उपसर्ग से पर इन के अणु को होगा उपसर्ग के अभी अभी में अभी दोनों एक आदेश हो गया जो ये में एकादेश स पुरुषांतवत क्या सूत्र पूर्वांतवत मानेंगे तो अभी हो गया उपसर्ग अभी के अंत में ई हो गया और अभी से पर ईया तो होगा पराधिवत मानेंगे तो ईन के अण है ई इसको हसाना चाहिए अभी ई दोनों पूर्वांतवत नहीं मानेंगे तो उपसर्ग नहीं मिलेगा पराधिवत मानेंगे तो पर आदि हो गया ईनदा तो अण मिल जाएगा किंतु पहले उपसर्ग नहीं मिले अब रहेगा अब पूर्वांत माने अभी मान दिया तो आगे ईनदा तो का अण नहीं मिलेगा तो कैसे होगा इसलिए कहे पूर्वांतवत और पराधिवत दोनों मानो इसके लिए क्या उभयता आश्रण ना अंताधिपत उभयता आश्रण करे तो अंताधिपत नहीं होगा नहीं होगा तो ह्रस्व नहीं हुआ अभियात तो। इसमें थोड़ा सा विचार किया गया है वर्णाद अंगम इति न्यायेन वर्णाद अंग बलियम वर्ण कार्य की अपेक्षा अंग कार्य बलवान होने से पहले ह्रस्व हो जाएगा किसे दीर्घ सवर्ण दीर्घ होने के बाद सवर्ण दीर्घ कार्य वर्ण कार्य है ये अंग कार्य होने से एते लिंग से पहले ह्रस्व हो जाएगा ह्रस्व होने के बाद फिर दीर्घ ह्रस्व होने के बाद क्या होगा फिर सवर्ण दीर्घ हो गया फिर दीर्घ हो गया लक्ष्य लक्षण से सकृदेव प्रवृत्ति करने के कारण फिर ह्रस्व की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए इसके इस निषेध का उपयोग नहीं करके यह उपसर्गाद ह्रस्व इति सूत्र में कहेट ने कहा है इसकी आवश्यकता नहीं कौन उभयता से नंताधिपति इसकी आवश्यकता नहीं। तो परिभाषा तो आया, उसे क्या जरूरत है। यम एक देशी सम्मता न तो सिद्धांति सम्मता, ये कहा गया सर्वनाम स्याड ह्रस्वस्य इसी सूत्र में शब्देन्द्र शेखर में कहा गया। ये परिभाषा एक देशी सम्मता है। वानांद आंगम बलिय न्याय से ह्रस्व पहले हो जाएगा, ह्रस्व होने के बाद फिर दीर्घ होकर के आगे दो बार नहीं लगे, लक्ष्य लक्षण से सकृदय प्रवृत्ति, इसलिए अस्य निषेधस्य उपयोग न उपसर्गाद ह्रस्व साचार्य बाईस सूत्र में कैट में कहा गया है। और शब्देन्द्र शेखर स्पष्ट कर दिया ये परिभाषा एक दिश सम्मता न तो सिद्धांति सम्मता, एक सर्वनाम साठ ह्रस्व सूत्र में अभियात हो गया। अण किम समयात्मिका सम आगे आंग याद गुण हो गया, ए यात बन गया। अभी उपसर्ग से पर इन धातु का तो है, इन धातु का ऑन नहीं, पराधिपत बने के तो इन धातु का मिला किंतु ऑन नहीं होगा, रस नहीं हुआ। समीयात इति प्रयोगस्तु भववादिकस्य, समीयात कहीं प्रयोग होता है, ये समीयात भूआदि में इटकिट कटिगत इतर ई धातुर आशीलिंगी अकृषात दीर्घ इति दीर्घ बोध्य समीयात। ये अच्छा अभी आसन हो गया लुंग लकार में इनो गा लुंगी, लुंग लकार में इनको गा आदेश हो जाएगा। गाहन पर सिच का लू करने के लिए क्या सूत्र, सिच लू कहने पर बने अगाति इतश्च अगात अगाताम, आगे क्या सूत्र लगेगा आत सिज लु की आदंता देव झेजुस, उसका सूत्र लग गया अगुह अगात अगातम अगुह, आगे अगाह लिंग लकार में क्या धातु है इन आठ आगम होगा श्य, क्या रूप बनेगा ऐष्यत आदेश पते होगा। हाँ बोलो ऐ ना आई, हाँ ऐ अतो दीर्घ लगेगा है, क्या लगता है तुम से बहुजन है बम, हाँ आगे है इंग अध्ययन नित्यम अधिपूर्व अधिपूर्व अधिपूर्व क बहुवी समास ये धातु आत्मनिपदे अधि इंग त ई तो ई होने पर ई को गुण किस सूत्र से होगा, गुण होगा तो परे में गुण होगा ना, नहीं बोलो तो सर्वातु है क्या आत्मन पद तो सर्वातु होगा नहीं है, सर्वातु मालूम है सर्वातु के तो गुण होगा ना नहीं है, कैसे सार्वधा तम पे दिग्गित पद हो गया कहीं गुण नहीं होगा। ई तो टीतात्मन प्रधान टेरे लगेगा तो क्या बनेगा ई ते अधि जोड़ दो सवर्ण दीर्घ अधि ते आता माने पर ई अगर आताम अधि ई आताम ई अगर आताम एक अन प्राप्त है उसके बाद का कोई सूत्र लग गया यंग हो जाएगा यंग उनसे अधि या आताम आगे अधि अधि अधियाते टीता तुमने तेरे अधिते अधियाते अधियते अधियते में यहाँ क्या सूत्र लगा विशेष बोलो नहीं नहीं जो बोल सकते हैं बोलेंगे ना क्या बोलो आत्मनिपद सन तो लगेगा मालूम है हैं मालूम है मालूम है अनत अत से पर नहीं अ नहीं है सब का लू कौन सा अन्नत और से पर झक होता आदेश होता नहीं तो क्या होना चाहिए झोन तो होना चाहिए अंत में नकार है ना नहीं अंत में नकार नहीं हाँ जो अंत हो तो नकार होता रूप में नकार है तो क्या आदेश हुआ झक हो हाँ अधित बोलो अधीते अधि आते हाँ अधि हाँ अधिये, अधिये में यंग हुआ या किस सूत्र से ई, अगर ईट ईट को हो गया टितांत में प्रधान टेर ए ई धातु और ए यंग हो गया अधि से मिल गया अधि ये लिट लगा रहे में गांग लिटी इंगो गांग सैलिटी ला अवस्थायाम विवक्षित वा लकार अवस्था में ही गांग आदेश हो जाएगा विवक्षा लिट की विवक्षा करने से पहले हो जाएगा ये दोनों प्रकार है तो इसमें ला अवस्थायामिति वार्तिक मते गांग आदेशात प्राग एव अच्छा हाँ गा होने के बाद यहाँ क्यों कहते इंग को गा आदेश होगा लीट आने पर यदि करेंगे लीट में आता ए ए उनसे वहाँ अजा आदेश प्राप्त है ई को गांग आदेश अस्थानिक आदेश है ना नहीं तो द्विवचन चिदित्व भी प्राप्त है द्विवचन सूत्र से क्या होगा आदेश न करते हुए द्वितीय करते हुए तो धातु क्या है ई इंग धातु को गांग आदेश प्राप्त है इंग धातु को लिट्टी धातु रनिवास से द्वित्व प्राप्त है द्विर्वचन के सूत्र से अजादेश निषेध हो जाएगा तो क्या होगा द्वित्व पहले हो जाएगा द्वित्व करने में आदि गांग आदेश करेंगे तो रूप अनिष्ठ हो जाएगा इसलिए यहाँ आर्धातु की विवक्षा में अर्थात लावस्था लकार आते ही गांग आदेश हो गया लिट में अभी तिप्त जी नहीं आया तो आत्म ज टीता आत्म बदनाम टेर सूत्र लगने के पहले ही गांग आदेश हो गया गांग आदेश होने से दो मत है लावस्था में वार्तिक मत में द्विर्वचन चिन्ह नहीं लगेगा द्वित्व निमित्त अच नहीं है और विवक्षित भाष्य मत में तो द्विर्वचन चित अच पर में हो तो लगेगा विवक्षा की अवस्था में पर में अच है क्या विवक्षा अवस्था में पर में अच नहीं ल अवस्था में पर में अच है नहीं है इसलिए द्विर्वचन चिन्ह नहीं लगेगा नहीं लगने से क्या होगा गांगादेश हो जाएगा गांगादेश होने से बाद में द्वित्व होता है गा को द्वित्व होने पर कोश्चु ज गा ए गा के आकार को लोप करने के सूत्र क्या है हाँ अधि जगे बोलो रूप अधि जगे हाँ लिट हो गया लोट लो, लुट में इंग अगर ता अधि ईता गुण होगा ना नहीं गुण होगा अतन पद में किसको मान करेगी तास अर्धा तो है सार्वत है गीत नहीं होगा सार्वत अपी थी नहीं तास क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये पीते हैं ना पीते हैं ताश तो पीते नहीं ना अपीते ना तो अपीते उनसे गीत होना नहीं बोलो ताश अपीते ना नहीं हाँ बोलो आनंद ताश अपीते पीते अपीते गीत पता हुआ ना नहीं बोलो नहीं यार क्या तीन के लिए कहा गया क्या है सारव धातु को अपि सूत्र है ये तास अपित है किंतु अर्ध धातु सार्व धातु नहीं सार्व धातु हो तो सार्व धातु अपित गीतवत होगा अर्ध धातु अपित हो तो क्या होगा गीत होता है ना गीत होता है हैं नहीं गुण हो जाएगा एता अधि जोड़ दो यण हो जाएगा अध्येता अध्येता अध्येतारु अध्येता रह आगे अध्येता से अध्येता है उत्तम पुरुष में क्या सूत्र लगा बोलो बोला ना तो बोलो एक दो बोला ना तो हैं हाँ इति याद रखना लूट लकार में जो लूट लकार बनाते समय तास अगर ए होता है हाँ इति सूत्र ए पर एक हाँ हो जाता है किसको स को हाँ लीट लकार में गुण हो जाएगा ई गुण से अध्येष्यते आत्म सत्व हो जाएगा बोलो अध्येष्यते ध्व में अध्यक्ष द्वे किसने बोला? हाँ अध्यक्ष द्वे लोट लकार में इंग धातु है, लोट में क्या बना था? अधित है, लोट में क्या बनेगा? अधिताम अधियाताम अधियताम अधिस्व हाँ यहाँ अध्ययी अध्ययी बनेगा। ई अगर टीतात्म टेरा आठ आगम हो जाएगा अहि ई अहन से गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा आठ पीते गुण होने पर ए अयादेश क्या बनेगा? अयी फिर अधि जोड़ दो अध्ययी क्या बनेगा? अध्ययी अध्ययी लंग लकार में क्या बनेगा? ई ए है अगर ती अधि अधि को अलग करो आठ आगम करो क्या बने? अहित अधि मिला तो अध्ययित क्या बनेगा? अध्ययित अध्ययी याताम अध्य हैं शास्त्रार्थ आ गया। अच्छा अध्य सत्य अध्ययी हाँ गुणायादेशयो हो कृतयो हो उपसर्ग से यण। अच्छा अधि के अध्याय में अधि ई अगर आठ ये हुआ होने पर ई को पहले गुण हो गया, गुण किस सूत्र से हुआ? सारा धातु आठ पीतवन से गुण, गुण से ए हो गया, धातु में क्या हो गया? ए आगे क्या प्रत्यय है? आठ ई ऐ आगे क्या? अय होने पर ऐसे अब लगे आ के आगे अय होने पर लगे आने पहले क्या है? पहले धातु ई है गुण हो या ए, ए अगर अय ऐसे अब लगे आ तो क्या बनेगा? हाँ अय बन गया अध्यय अन हो गया अध्यय। यहाँ गुणाय देश कृतय हो उपसर्ग से यन अधि के में ई को यन हो गया किस सूत्र से? तो क्या रूप बना? अध्ययी पूर्वं धातु उपसर्गण इति दर्शने पूर्वं धातु उपसर्गण उच्यते पश्चात साधन। यदि धातु का उपसर्ग के साथ पहले संबंध होगा धातु ई अध्यय उपसर्ग अधि के साथ ई का पहले संबंध दीर्घ हो जाएगा अधि बन गया। तो यदि होगा तो क्या होगा? अंतरंगत्वात् गुणात् पूर्वं सवर्ण दीर्घ प्राप्त। गुण के पहले सवर्ण दीर्घ यदि हो जाएगा अधि बन गया आगे है आई तो रूप अनिष्ट बन जाएगा किंतु नहीं होगा। नेर अध्ययन वृत्तम इति निर्देशा न भवति। एक सूत्र है नेर अध्ययन वृत्तम अध्ययन बना क्या बना? अधिपूर्वक इंग धातु से ल्यूट करो ई अगर ल्यूट का अन हुआ हाँ गुण प्राप्त है क्या? गुण प्राप्त है और यदि धातु उपसर्ग पहले होगा क्या होगा? अधि के साथ ही क्या सवर्ण दीर्घ हो जाएगा अधि बन गया। अधि के आगे क्या रहेगा? अन अधि अगर अन अधि अगर यदि अन होगा अभी अध्ययन नहीं बनेगा। अधि अगर अन और यदि उसको उतरा पराधिवत मान कर गुण करेंगे अधिक होगा क्या होगा? अधे क्या हो जाएगा? अधे अगर अन तो क्या बनेगा? अध्ययन अध्ययन नहीं बनेगा। अध्ययन बना है इसलिए पहले धातु उपसर्ग कार्य नहीं होकर के पहले गुण हुआ यद्य भी प्राप्त है पूर्वं धातु उपसर्ग न विजयते पश्चात साधन से नियम के अनुसार पहले होना चाहिए हो तो क्या होगा? अलग रूप बनेगा किंतु नेर अध्ययन वृत्त में अध्ययन कैसे बनेगा? अधि लुट का अन हुआ इंग धातु है ई अगर अन गुण अयादेश अयन अधि के गायन ई कौन से अध्ययन बना इस निर्देशा न भवती तो बन गया अध्ययी बन गया अध्ययित अध्ययित में यहाँ हो गया अधि ई अगर त आठ अगम आगम होगा आठस्य वृद्धि परत्वाद यंग तत आठ पहले ई अग्रे आता माने पर तो में तो हो गया आता मैंने पर ई अग्रे आताम पहले प्राप्त होगा अच्छी सुन से यंग करो ई आताम फिर आठ का वृद्धि करो आठस्य क्या बनेगा? अधि छोड़ दो, ई आताम, ई का आताम प्रत्यय आया धातु ई, पहले क्या हुआ गुण होगा यंग हुआ के सूत्र से, यंग होने पर क्या रूप बना याताम, उसके पहले आटा काम कर रहा हूँ क्या होगा अयाताम होना, अयाताम होने के बाद अधि के साथ जुड़ना अध्ययी इकोशियन अध्ययी याताम वही लिख दिया परत्वाद यंग तत्ठ वृद्धि के सूत्र से तो आगे अधि के साथ यण हो गया अध्यय याताम। इसी प्रकार ज को अतो होने पर वहाँ भी ऐसा है, पहले यंग होगा, यंग होने के बाद आटागम आट से वृद्धि, फिर अध्ययत क्या रूप बना अध्ययत अध्ययाताम अध्ययत, फिर अध्ययी था अध्ययाताम अध्यय ध्वम अध्यय ई आगे अध्यय या नहीं होगा अध्यय वही अध्यय मही। ये लंग लकार हो गया अध्याय अध्यय वही अध्यय मही। विदले में ई धातु ई है स्यूट का ई यंग होगा ई तो अधि के साथ सवंदीर्घ अधि ई तो क्या बनेगा अधि त अधियाताम अधीरन अधि हाँ अभी असली बनेगा ओम।